Aradım derdime çaremi buldum. Bu sevda elimden saralıp soldum, of of of. Sefil Mecnun gibi Leyla'dan oldum. Derdim ellere diyen bildim. Ağladı gözlerim, gülen bildim. Tutuldum vermeyi bu genç yaşımdan. Zalim kader gezermiş peşimden, of of of. Dertli diye ayırdılar işimden. Alma yârimi diyen mi bildim? Ağladı gözlerim, gülen mi bildim? Dertli diye ayırdılar eşimden. Almayım yârimi diyen mi bildim? Ağladı gözlerim, silen mi bildim?